ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। झाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट कर, झाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट कर, आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए को, आंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर, बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर, वादी में गूंजती हुई खामोशियां सुने, आंखों में भीगे भीगे से लम्हे लिए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन।